سورت مرسلات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا سورت مرسلات مکی سورت دے ترتیب پر لحاظ کی ہوا ہو یا پس سورت دہن نرے او نزول دو سورتن کی درے دریش پس سورت حمود نرے مکی سورت سر مناسبت مکی سورت کی نمونہ دا قیامت بیان کلا نو دی سورت کی امثال دا قیامت بیانے یا مکی سورت کی مقامات یا شد متقیانو بیان کلا نو دل تلس حالات منکرینو بیانے یا مکه صورت پاخر کې ویلو وزالمین اعد لهم عذابا الیما بیا دا خپل خروسو کنه تیار کړی الله د دې عذاب الیما عذاب دناک نو دې صورت کې تفصیل دا عذابا الیمن کوي تفصیل دا عذابا الیمن کوي صورت مقصد یعنی دا صورت تفصیل د اخیری آیات د صورت دهر والظالمین اعد لهم عذابا الیما دا تفصیل کئ صورت کې اسباد قیامت کئ تخویفی تفویخ د اخروی او لزلا لفظ ویل ذکر کئ ویل للمکذبین ویل للمکذبین شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص والمرسلات عرفا شاهد دی اغبادنا شاید دی آغا با دنارا پری خودری شوی پنرمی دپارا پا مومنانو پا مخلوق باندی والمرسلات عرفن شاید او گوا دی آغا با دنارا پری خودری شوی دپارا د احسان پا مخلوقات باندی پنرمی پنرمی رازی احسان پا مخلوقات کئی یخی یخی هواگان اچھریگی فلا صفات عصفن شاید دی اغبادونا تیز علو تیدن کی عصفن پا تیز علو تیدن سرا سخت هواگان اچھریگی بلدگون گزار کی ونی دویخ نا اولڑی فسرون وی جار کی وی سری زمان فسل والے رہے اغبادونا دا بادو نشاید او گوا دی پدی چا سر نرمی کئی چا سر سختی نو قیامت کے وم باز مخلوق سر سختی کی گی او دا بادو سر با نرمی کی گی انسان بکی گی وناشرات نشرن شاید او گوا دی اغا بادو نا گا شاید او گوا دی اغا بادو نا خورون کی وریزو نشرن پو خورون سر وریزی دیوزی نخوری کی بل زیتا دبل زینی بوزی بل زیتا دا کار دی دو بادنو فالفارقات فرقن شاید او گوا دی آغا فرشتی جدا کونگی فرقن پو جدا کولو سراد حق او دا باطل فالملقیات ذکرن شاید او گوا دی آغا فرشتی غرزونگی دو حکم الہی ذکرن دو حکم الہی دا اللہ حکم برنا کتر اوڑی عزرن دا پارا دا قائم اولو دو حجت پا کفار باندی چی سوا کافر دا انوی چمنگتا پتنوا یو مجرم دا انوی چمنگتا پتنوا او نزرن او یا دا پارا دا یر اولو پا مومنانو چا مومنانو یرین سرد ایمان نا غلط کارون کی انما تو حدون لواقے بشکا دا ټول شاید او گوا دی پدی چا آغا جتاو سرے وعدہ کولی جی لواقع دا بخا مخا واقع کی گی او گورا دا مختلف حالتون گوا دی پرادو دا قیامت باندی فرشتو تو او گورا چاگا حکم دا اللہ رولی حق و باطل جدا کئی دا فرشتے و قیامت کی جہنمیان او مومنان جنتیان جدا کئی سنگا چه بادونا چا سر دنیا کی نرمی گئی چا سر سختی نو فرشتی بم چا سر نرمی گئی او چا سر سختی دا اللہ حکمو نخوریم دا بکل یرا فائز النجومو تمی صد دا حالات با آوا کلا چو سطوری بی نور شی سطوری بای خستورو نما آغا رنا ختم شی نن سطوری رنا کئی پلکی گی دا با ختم شی وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ او کلا چا اسمان به جدا کړی شي یا اسمان بدل کړی شي دروازه دروازه بکړی شي ته پارا د لارو د فرشتو فرشته وای کی کوزیږي او خیری نو لو وقع الفصل لو وقع الحساب نو دا وک به حساب واقعي شي وایذ الجبال نصفت او کلا چغرونا ختم کړی شي ډندت کړی شي زره زره کړی شي وایذ الرسل او قتت کله چې انبیاء علیهم السلام او هغه ور کړی د پاره د بیان چې بیانو کوي انبیاء با بیان کوي لو وقع یوم الفصل لای یوم من اجلتا دا سی عظیم شان روز د پاره وخت مقرر دی یوم الفصل چا ورځ د جدایی دا و ما ادراک ما یوم الفصل او سشی پوک تعالی چې صدا ورځ د جدایی روزو جدائی سرا ویلو یوم ایزن للمکذبین حلاکت بای پدا رسک پارا تکذیب کونکو چه چادر و جنوالے کرے دا قیامت دا غلب حلاکت وی علم نحلک الاولین تخویف دنیا وی و نمون دا قیامت بیانے آیان دے حلاکڑی من اولنی په سبب دنا فرمانے چا آدیانو سم نتبعوهم الاخرین بیا ور پسې کومنګ دې پسې رستنی فرعونیان قزا دې کا نفعلو بالمجرمین دا رنګي کار کومنګا د مجرمینو سرا دا رنګي کار کومنګا د مجرمینو سرا دا رنګي کار کومنګا د مجرمینو علم نهلک الاولین آیا نر هلاک کړي مونږ اولنی ثم نتبعهم الاخرین ابیا اور پسې کړي موږ دې پسې فرعونان رستنی په هلاکت کې قزا لیکا نفعلو بالمجرمین څنګه چې هغه مجرمان نیولیو نو دارنګي با کار کوم د مجرمینو سره په آخرت کې هم ویلو یوم ایذل للمکذبین هلاکت وې په دارس کې پاره د درو جن کوونکو دلای دخلیا علم نخلقکم مما امهین آنے پیدا کری منگتا سو دا اوبو کمزورونا دا اوبو ضعیفونا کمزوریو بدی عرشے قبلی فجعلناہو فی قرار مکین نبی اگرزور منگ آغی اوبو لرا یا اگرزاو منگ آغی لرا فی قرار پاغزید قراری کی مکین محفوظ الا قدر معلوم ترغان دازے معلومی پورے دو کال نه پس شپږ میاشتې اته میاشتې نه میاشتې لس میاشتې ته انسان پس دوبونه پیدا کوم د مور د ګډې نه فقدرنا نو اندازو کومنګا داغه معصوم د مور په ګډه کې ماته دا اندازې پته دا به ټول وخت پیدا کوم فنی مل قادرون لسخه قدرت لرونکو الله او منګا داغه سخه قادر یو منګا ویلو یوم ایذل للمکذبین هلاکت وی پدا غرس کې پاره تکذیب کوونکو دا درې دلتل شو علم نجعل الارض کفاتن آیا نه دا ګرځول منګه زمکا کفاتن کافی راجم کوونګي احیا او و امواتا دا پاره د ژوندو د ملو په دې زمکه کې ژوندې وخت یې رې ملم په کې وخت یې رې ژوندې پکې خپل کار کسب کوي منډې تړلې وي او مړ پکې خبي غما اپرا تیری آرام دې وي اخري آرام کا قبر د پاسې دې کېږي نه الګا ته په تاګه آرام شته چې هغه آرام کړي او کار عذاب کړي دې کله څه کار د چا مبارکه ودا خبر هم نه کې چې دا جنتی دې او دا د ذخیره بغیر د انبیا او د صحابه او نه او تا په ولیکل اخري آرام کا چ سړی ودشي وي پارام شو الکه غلی شي ته وې چمل شو نو پارام شو کې دیش مر شو په عذاب کې وي تاسو پته را تا ګرنتی دا وړه وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا او ګرځول موږ د زمکه کې رواسي غړونه شامخات نو چتو چتو غړونه سلو چت دنګ دنګ غړونه ګټه پکې بوټی پکې ارشه پکې ها واسقيناكم ما انفرات اسكم پتا سبانه او بخوګه خوګه خوګي وب چنی دي کویان دي مزه کوا چرچه کاوه لو یو مې ذل المكذبین حرکت به په دارس کې پاره تکذیب کوونکو او استغفر انت لقو الى ما كنتم به تكذبون الله بو لار شی په د قیامت دوی لیدا لار شی هغه عذاب دا چې تاسو په پاغه تکذیب کاو چې دارس د دروغ دا دارس د دروغ جوړو دا د عذاب د دروغ اوس لار شی انطلقوا الى ذل ذي ثلاث شعب ذل عرش اغسور تا چاون د دریو سانګو دي د دریو لمبو دي قانون دا د چکل اور تی شدا سي جبو کی او چت شدا سي خيجي دارنګ درې سانګي دي پور کې یو سر لمبدا یو شنه لمبدا یو تور دي توش تور چې کم ځای کې نو هغه لږی تور کې شینځه هغه ته شرکا وې هغه دې تیز پور کې آیو سره لمبدا پوه شیطان داغه شرکی د شینځه نه پیدا دی بېمانه چاغه د سيزو لږی دی نو درې لمبه کې یو تور لږی دی یو سور دی آیو شین دی خیال هم کړی کنه اذرې لا ذلیل ولا یغنی من اللهب لا ذلیل چنه د آرام د چنه دا سوره د آرام ولا یغنی او نه بچ کول کئ دا سوره من اللهب د گرمینا دا سه سلوګی د وجنا لګی به اوچتلی نو ته وې دا سوره جوړ جو خو سوره بد آرام نه د گرمی مدافعات بنی گرمی نشتا گرم ده جهنمی نور نشتا نصور ده کم دینا رائے انہا ترمی بشررن کل قصر بشکا داور ده جهنم با وشتل کئی ترمی وشتل بکے بشررن پاغ بسر کو سرا پاغ ذراتو سرا کل قصر پشانت ده دنگ دنگو مانو ده جهنم آغس پر گئی ده جهنم آغ بسر کی د جهنم اغه ذرات به دور غټوی لکه پشان د لوی لوی بنگلو پوشه ولیکه خیال کو تنور لمبا شوی د بسر کی گزاری سپرغی تاسو ورغی وای کن د جهنمی اغه سپرغی معمولی ذره لاس به دوری لکه اوخه لاس به دوری لکه یو لوی بنگلا د جهنمی سر به دوری لکه یو لوی پارلیمنت هاوس د جهنمی خپې به دور غټی وی لکه یو لوی بنگلاده شاته چلو لوی بنگلی دی دا دور لوی لوی بنگلی با داغ د یو خپې هم نه برابر وی دا به الوزی د جهنم نه لکه څنګه چې پر غید تنور یا د ور د زینه الوزی د جهنمی دا غټ غټ بدن نه بدا سي الوزی لکه پشان د دس پرغو او بیا به یوځی کیږي جهنم کې بیا به الوزی بیا به یوځی کیږي جهنم کې اذر یوز روز ختم ماشین نا نا نا ان ترمی بشررن کل قصر بشکا داور د جهنم به وشتل کئ بشررن پاغه بسر کو پاغه پرغو باندې کل قصر پشان د لولو بنگلو دا سه بروان وی ګډ وډ بروان وی د جهنمی اندامونا کا انه جمالتن سفر ویا کتب دا اوخان دی به مهارا څنګه چې اوخان روان ډیر ګډ وډ روان وی سوک مخ کې سوک رستو سوک یو شان سوک پر شان نو د جهنمی اندامونا بدا سه ګډ وډ روانې د جهنم نه پورتا خپ به یو خوا روانې سر به بل خوا روانې ها سترګ به بل خاروانی خواسر او په لاس به بل خاروانی ګډوډ بروانی لکه پشاندو خانو ګډوډ به موار بیا به یو ځای کیږي بیا به الله دې آسان کړي معمولی زین نه نه دا څه ونه چې بس توا مزه کو تاسو به حساب نه کیږي غب شپ بلګي کانه جمالتن سفر یا او خان دې تکزل ویلو یوم ایزل للمکذبین حلاکت وی پدا رسک رفا تکذیب گو ان کو ظلم نلا سونی زا ظالم ظلم پڑی دا دی عذاب سو مخکے گی حازا یوم لا ینتقون دا غرز دا چدے بخبری نشکولے حلک دا ولی منگا الوزو بل بوتل مکو چلو زو قد کار مو دسی کا نو کړي خپل به سپوز بل نشو کوله یا اندامونو به بل جس سره خبر نشو کوله کله به خبر کیږي او کله به نه پوش پتا الله تعالی ولا يؤذن لهم فيعتذروا دغه ساسو کار دی ګور ولا يؤذن اجازه بو نکړي چې تا د خبرو چې د خبري عذر به پیش کی ویل یوم ذل المكذبين هلاکت به په دارس کې تکذیب کوونکو هاذا يوم الفصل دارس د جدای دا الله بو جمعناکم والاولین جمع کرمنگ تاسو لرا والاولین او اولنین طول با جمع کوم تاسو فا انکان لکم کیدون فکیدونو کستاسو دفرس تدبیر دخلاسونوی نو تدبیرو کیزان دخلاسو لو اے کواتیشین اوزی فانفوزو اوزی لا تنفوزو نا الا بسلطان نشیواتی پوزور زور دے چلیگی برا وقتنانو چرت بزی خو زما جهنم ته به راځي او تا به جهنم کې سي زما الزم بر د استاد هغه بسر کې برزي او راځي ویلو د اوم زل شو ویلو يوم ينزل للمكذبين هلاکت به په دارس کې را تکذیب کوونکو او زيره ورکه ان المتقين في ظلال وعيون بشک متقين با پچینو پسوري او پچینو کې به سوری بای چنی بای اللہ دی زمانگ نصیب کی و فواکیا میوی بای دا سنایشتون چو دی بیغوالی کلو خوری و شربوس کئی حانی انف مبارک بادی بما کنتم تعملون پس سبب داگی چه تاسو کلیو کم عمل دنیا کی دیر خواه عمل دی کلیو قرآن دی زده کلیو قرآن پس وطلی بی رو را رازا و سو مزی کوا خورا کن کوا ان کذالک نزل محسن یقینن دارنګ کار کو منګدنه کانو صدا ویل یوم یذل المکذبین هلاکت به پدارس کې پاتک زیب کوونکو اول شکلو خړی وتمتعوا فی دواخل زجر مشرکین تا کلو خړی پشان در ډنګورو خوراک کوي وتمتعوا فی دواخل لګه دنیا کې لګه اخلا مالا په ولاله به خوراک یو ځغان نیما یو په به په ګاډي بلخ په به په کته یو په ولال وځو د کزنا اورغوند خوراکي بیا روان شي زه خدای خیر غم نو کنه انکم مجرمون بشک تاسو مجرمان تاسو نه کاره ویل یوم ایذل للمکذبین هلاکت وی پدارس کرپا تکذیب کوونکو و اذا قیل کل چ ویل شلهم دیتا ارکعو رکو کیم کله بچ دنیا کې د ایت او ویلې شو ځان تابې کې نو لا ير کو د بزان نه تابې کاو الک منځ کې رکو کې زوزګان نیم ما جامو ته شوت شي زه بیا د سما وخت ډېر لګي چې موږ کوم به مې سر خو کې راځي ویل یوم موشتم چې قران سره چې موږ ناس یو د دین کار سره لګایو نو برابر یو کله کا خو دې خو کې ګو نو سر خو کې تماشي جوړيږي نو موږ سر خو کې خو راځي دا نازی خلی خون خره خستا مزیدار مزا خون خودی کرے بایمان لپدی که مزا نمی لائی گیا ویلو یوم ایزل للمکذبین حلاکت بای پدارز کرپا تکذیب کو انکو زجر فبیائی حدیث بادهو یومینون نو پا کم یو بیان با پس دا اللہ دی کتاب ندا خلق ایمان روڑی چه دا اللہ کتاب را گئے دا اللہ کتاب بیان شو پا گئے سمنشوی نو دو ظالم بچیا پس بس امیگی قران د ته بیان شو د زنا مسله ته بیان شو د لیواتت مسله ته بیان شو د قران نا دا رنګي د سود مسله ته بیان شو د قران نا د نظر او د منوختو مسله ته بیان شو د قران نا وجه زمون کنا بری کنا منګله چجکو دا کار دی د خلکو دا بعضی نمبر یلی گئی چې زمون نمبر یو منګله میره سپا کو خزان چجکو و یا څوک خلک ملاسم نه راکې په دې طریقې به خلکو نه وو وې په دې طریقې د خلکو مالونه لوټوم له خلک اسم نه راکې خو په نمبر کې کینو شی د خلکو نه وو په ست طریقې باندې ګورا یو دا کدا شوکا ها یو د رز رانا شوکا دا ا شوکا رانا شوکرا غلا ولک دا ځکه شوکا کې ولان نشي ا یو شکرانا شکا رانا در رز رانا رز رانا داکا که خپلا وی منگتا منگ شکرانی در رز رنا ڈاکی کو او منگو ہوں والا بابا رز روٹا ہوں در رز والا دا حالت تیز منگا دے خلکو او کو اوزا شے ناروار مرا دی بابا گان نمانی بابا گانا اگر چی در رز رنا شکر کئی ڈاکا کئی اگر منی اگر اورکے دا جیبا مخلوق دے خان ویلو یوم ایزن للمکذبین او چی منگو ایو لکا قرآن و سنت تے ورکا پسې طریقې ورکا سې حق پر سالمانو طالبانو له ورکا نبي هغه نور کوي او د شک والوله ډیر خور کوي وبیا ای حدیث نو پکم یو بیان با پس د الله دی کتاب نه دی سمشي مان بروري نو سميږي دیو د جهنم پور باندې بیا سميږي ها الله دې موږ معاف کړي او الله دې موږ ټول ګناهونه معاف کړي او الله دې زمونږه د اخر کامیابی زمونږ نصیب کړي واخر زمان الحمدلله رب العالمین دعا وکړي الله زمون ټول گناهونه معاف کا الله زمون دنیا اخر خوشحالي زمون نصیب کا الله زمون نه چ سور گناهونه شو زمون گناهونه معاف کا الله زمون دا بچی کامیاب کا دیندار کا تابعدار کا کدا روحانی دی او جسمانی دی الله چ زمون سسوګ درسونو کې ناز سي داغي اولاد داغي بچی کا په نو کورو دی کا په کورونو کې لري تعلیمونو سره مخ دی الله په دعا تر خو بم ټول هغه کامیاب کا الله زمون په حال باندې رحم وکا الله زمون کور کې څه قسم مشکلات دي تکالیف دي ختم کا الله موږ نه د خپل رضاکار په دنیا کې واهلا چې په زمون نه سبا خوشاله زمون پیغمبر په سبا زمون نه خوشاله الله زمون نه د خپل ناراضه کار زمون نه مار زمون د خپل رضاکار واهلا الله زمون متسم مصائب دي مشکلات دي الله ته خپوي زمون د مخ نه مشکلات تکالیف زمون نه لره کا بیمارو له الله صحتونه زمونږ ورکا چې سره بیماران دي هسپتالونو کې ریکورډونو کې زمونږ